تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، فرض حج کرو بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے. مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا نور الدین عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی اپنی مشہور کتاب شواہد النبوہ میں تحریر فرماتے، ایک اندھا طواف خانہ کعبہ میں مشغول تھا اور دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے بخش دے اگرچہ تو مجھے نہیں بخشے گا. یہ انوکھی دعا سن کر لوگوں کو بڑا تعجب ہوا. کسی نے کہا، ارے نادان، ایسی مقدس جگہ پر مایوسی کی باتیں نہیں کیا کرتے. اندھا بولا، مجھ بد نصیب سے بہت سخت گناہ سرزد ہوا ہے. پوچھا گیا، آخر ایسا کون سا گناہ ہے جس کے لیے معافی نہیں؟ کہنے لگا، جس روز حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین جامع القرآن رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان عالی شان کا محاصرہ ہوا تو میں نے اور ایک شخص نے قسم کھائی کہ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو ہم ان کے چہرے پر تھپڑ ماریں گے، معاذ اللہ. چنانچہ شہادت کے بعد ہم دونوں ان کے گھر میں داخل ہو گئے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا. میرے ساتھی نے کہا، ان کے چہرے سے چادر ہٹاؤ. پوچھا کیوں؟ کہا، میں نے قسم کھائی ہے کہ شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھپڑ ماروں گا، نعوذ باللہ. فرمانے لگی، کیا تجھے نبی رحمت شفیع امت تاجدار رسالت محبوب رب عزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کی صحبت و رفاقت اور آ سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں سے مناکحت یعنی نکاح کا کوئی پاس نہیں؟ اور اسی طرح کے فضائل بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائے. یہ سن کر میرے ساتھی کے پاؤں ڈگمگا گئے اور وہ گھبرا کر چلا گیا. لیکن میں نے ان باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور خود ہی چادر ہٹا کر اپنی قسم پوری کر دی، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، چہرے انور پر تھپڑ مار دیا۔ اس پر بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو گئیں اور کرب و استراب کے عالم میں ان کے منہ سے نکلا، اللہ عز و جل تجھے معاف نہ کرے، تیرا ہاتھ سوکھ جائے اور تیری آنکھیں اندھی ہوں۔ خدا کی قسم میں ابھی آپ کی دہلیز یعنی دروازے سے باہر بھی نہیں نکلا تھا کہ میرا وہ ہاتھ سوکھ گیا جس سے تماچا مارا تھا اور میری آنکھیں بے نور ہو گئیں اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ عز و جل مجھے معاف نہیں فرمائے گا۔ آزاد گرفتار بلائے دو جہاں ہے، آزاد گرفتار ہے عثمان غنی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ کا کتنا دردناک انجام ہوا۔ 18 ذوالحجۃ الحرام 35 سنے ہجری کو اللہ غنی جل جلالہ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلفاء راشدین ان چار خلفاء کو کہتے ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ تو ان چاروں میں سے آپ تیسرے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عمر اور لقب ذنورین یعنی دو نور والے، کیونکہ اللہ غفار عز و جل کے نور آقا حضور شافع یوم النشور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو شہزادیاں یکے بعد دیگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی تھیں۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان ہدائی کے بخشش شریف میں بارگاہ عثمانی میں اس طرح تہنیت پیش کرتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو دنوں رین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو دنوں رین جوڑا نور کا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آغاز اسلام ہی میں قبول اسلام کر لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب الہجرتین یعنی دو ہجرتوں والے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے حبشہ پھر مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانے والا بہت بلند و بالا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مبارک زندگی میں نبی رحمت شفیع امت مالک جنت تاجدار نبوت شاہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دو مرتبہ جنت خریدی. ایک بار بیر روما یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے پانی کے لیے وقف کر کے, اور دوسری مرتبہ جیسے اسرت کے موقع پر, جیسے اسرت غزوہ تبوک کو کہتے ہیں, تو اس موقع پر بھی جنت خریدی. چنانچہ سنن ترمذی میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں بارگاہ نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضر تھا اور حضور اکرم نور مجسم رسول محترم رحمت عالم شاہ بنی آدم نبی محتشم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان کو جیش اسرت یعنی غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ترغیب ارشاد فرما رہے تھے. حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر عرض کی, یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, پالان اور دیگر متعلقہ سامان سمیت 100 اونٹ میرے ذمے ہیں. حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مرضوان سے پھر ترغیب ارشاد فرمایا, تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور عرض کی, یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, میں تمام سامان سمیت 200 اونٹ حاضر کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں. دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے پھر ترغیب ارشاد فرمایا, تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, میں مع سامان 300 اونٹ اپنے ذمے قبول کرتا ہوں. راوی فرماتے ہیں, میں نے دیکھا کہ حضور انور مدینہ کے تاجور شافعی معاشر بیدن رب اکبر غیبوں سے باخبر محبوب داور عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ممبر منور سے نیچے تشریف لا کر دو مرتبہ فرمایا, آج سے عثمان جو کچھ کرے اس پر مواخذہ یعنی پوچھ گچھ نہیں. امام الاسقیا کر دو عطا جذبہ سخاوت کا, نکل جائے ہمارے دل سے حب دولت فانی, نکل جائے ہمارے دل سے حب دولت فانی. صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آج کل دیکھا گیا ہے بعض حضرات دوسروں کی دیکھا دیکھی جذبات میں آ کر چندہ لکھوا تو دیتے ہیں, مگر جب دینے کی باری آتی ہے تو بڑا بھاری پڑ جاتا ہے, حتیٰ کہ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ دیتے ہی نہیں. مگر قربان جائیے محبوب مصطفیٰ سید الاسخیا عثمان با حیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ کے جود و سخا پر کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اعلان سے بہت زیادہ چندہ پیش کیا. چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, خیال رہے کہ یہ تو ان کا اعلان تھا، مگر حاضر کرنے کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں پیش کیں۔ اشرفیہ سونے کا سکہ ہوتا تھا، پھر بعد میں 10000 اشرفیاں مزید پیش کی۔ مفتی صاحب مزید فرماتے، خیال رہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار میں 100 کا اعلان کیا، دوسری بار 100 اونٹ کے علاوہ اور 200 کا، تیسری بار اور 300 کا، کل 600 اونٹ پیش کرنے کا اعلان فرمایا۔ سبحان اللہ، مجھے گل مل گیا بحر سخا کا ایک بھی قطرہ، مجھے گل مل گیا بحر سخا کا ایک بھی قطرہ، میرے آگے زمانے بھر کی ہوگی ہیچ سلطانی، میرے آگے زمانے بھر کی ہوگی ہیچ سلطانی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو، بعض نادان دینی کاموں کے لیے چندہ کرنے کو برا جانتے ہیں اور اسے روکتے ہیں، اور مسجدیں بنانے والوں، مدرسے بنانے والوں کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ شاید ہی کوئی مسجد ہو جو بغیر چندے کے بنتی ہو، کوئی مدرسہ شاید ہی ہو کہ بغیر چندے کے بنتا ہو۔ تو یہ لوگ اگر روز نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، جمعے کو تو پہنچ ہی جاتے ہوں گے، چلو عید تو پڑھ لیتے ہوں گے، کبھی تو مسجد میں جاتے ہوں گے، چندے کی مسجد ہے، اس میں نہیں جانا چاہیے۔ اس وقت الحمدللہ یہ فیضان مدینہ میں آپ بیٹھے ہوئے چندے کے ذریعے بنی ہے، میرے پاس کوئی ایسا جادوئی چراغ تو ہے نہیں کہ چراغ گھس کر یہ مسجد بنا دی۔ 2.25 کروڑ کا پلاٹ لیا ہم نے، وہ کروڑ ہاں کروڑ روپے خرچ کر کے اس کو بنایا، سارا ہی چندہ ہوا ہے، ایک ایک پیسہ چندہ ہوا اس میں۔ تو چندے سے ہی سارے کام آج کل دین کے چل رہے ہیں، سبھی ہی جانتے ہیں۔ تو یہ نادانی ہے۔ تو یاد رکھیں، بلا وجہ شرعی اس کار خیر سے روکنے کی شرعاً ممانعت ہے۔ چنانچہ فتح و رضویہ جلد 23 صفحہ 127 پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، امور خیر کے لیے مسلمانوں سے اس طرح چندہ کرنا بدعت نہیں بلکہ سنت سے ثابت ہے۔ جو لوگ اس سے روکتے ہیں وہ مناع للخیر معتد اثیم میں داخل ہوتے ہیں۔ مزید میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں، حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ حضرات برہنہ پا برہنہ بدن صرف ایک کملی کفنی کی طرح چیر کر گلے میں ڈالے خدمت اقدس حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضور پرنور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی محتاجی یعنی غربت دیکھی، چہرہ انور کا رنگ بدل گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا، بعد نماز خطبہ فرمایا، بعد تلاوت آیات مبارکہ ارشاد کیا، کوئی شخص اپنی اشرفی سے صدقہ کرے، کوئی روپے سے، کوئی کپڑے سے، کوئی اپنے قلیل یعنی تھوڑے گیہوں سے، کوئی اپنے تھوڑے چھواروں سے، یہاں تک فرمایا اگرچہ آدھا چھوارا۔ اس ارشاد گرامی یعنی چندہ دینے کی ترغیب کو سن کر ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روپیوں کا تھیلا اٹھا لائے، جس کے اٹھانے میں ان کے ہاتھ تھک گئے۔ پھر لوگ پے در پے صدقات لانے لگے، یہاں تک کہ 2 انبار یعنی 2 ڈھیر کھانے اور کپڑے کے ہو گئے۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خوشی کے باعث کندن یعنی خالص سونے کی طرح دمکنے لگا اور ارشاد فرمایا، جو شخص اسلام میں کوئی اچھی راہ نکالے اس کے لیے اس کا ثواب ہے، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس راہ پر عمل کریں گے سب کا ثواب اس اچھی راہ نکالنے والے کے لیے، بغیر اس کے کہ ان عمل کرنے والوں کے ثوابوں میں کچھ کمی ہو۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف صفحہ 508 میں ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1017۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، معلوم ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے چندہ کرنا ثابت اور ایک سے زیادہ روایات اس پر موجود ہیں۔ تو یہ ان مانو کر بھلائی کے کاموں کے لیے چندہ کرنا یہ سنت۔ اب جیسے آج کا یہ اجتماع ہے یا یہ مدنی چینل جس پر آپ سن رہے ہیں، تو یہ کوئی میرے جیب سے تھوڑی ہے، یا ہماری مرکزی مجلس شورا نے اپنے پلے سے تھوڑی پیسے دیے، کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہو رہا ہے، یہ بھی چندے سے۔ چندے کے بارے میں مزید تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ چندے کے بارے میں سوال جواب کا ضرور مطالعہ فرمائیے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ رسالہ پڑھ سکتے ہیں۔ میٹھے میٹھے پیار پیار اسلامی بھائیو، مکہ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس قدر مہربان تھے، اس ضمن میں ایک واقعہ غور سے سماعت فرمائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں باغیوں نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان رفیع الشان کا محاصرہ کیا ہوا تھا، گھیراؤ کیا ہوا تھا، ان کے گھر میں پانی کی ایک بوند تک نہیں جانے دی جا رہی تھی، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت پیاس سے تڑپتے رہتے تھے۔ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن روزہ دار تھے، مجھ کو دیکھ کر فرمایا، اے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آج سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار پر انوار سے خواب میں فیض یاب ہوا۔ سلطان زمانہ رسول یگانہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، اے عثمان، ظالموں نے پانی بند کر کے تمہیں پیاس سے بے قرار کر دیا ہے۔ میں نے عرض کی، نعم یا رسول اللہ، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فوراً حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریچے یعنی کھڑکی میں سے ایک ڈول میری طرف لٹکا دیا جو ٹھنڈے اور نہایت شیریں یعنی بہت ہی میٹھے پانی سے بھرا ہوا تھا۔ میں اس سے سیراب ہوا اور اب اس وقت بیداری کی حالت میں بھی اس میٹھے میٹھے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی ٹھنڈک اپنی دونوں چھاتیوں اور دونوں کندھوں کے درمیان محسوس کر رہا ہوں۔ پھر حضور اکرم نور مجسم شافع امم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عثمان، اگر تمہاری خواہش ہو تو ان باغیوں کے مقابلے میں تمہاری امداد کروں، اور اگر تم چاہو تو ہمارے پاس آ کر روزہ افطار کرو۔ میں نے خوش ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر انوار میں حاضر ہو کر روزہ افطار کرنا یہ زندگی کے مقابلے میں ہزاروں لاکھوں درجے مجھے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد رخصت ہو کر چلا آیا، اور اسی روز رات میں باغیوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. کئی دن تک رہے معصور, ان پر بند تھا پانی. کئی دن تک رہے معصور, ان پر بند تھا پانی. شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے داستانی, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو, اور ان کے صدقے ہم گناہگاروں کی بے حساب مغفرت ہو. صلوا علی العبید, توبوا الی اللہ. صلوا علی العبید, محمد. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو, ابھی جو واقعہ آپ نے سنا, اس میں ملاحظہ فرمایا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر صبر و تحمل کے ساتھ اپنے مکان میں بند تھے. حالانکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسے با اختیار ہستی نے امداد کے لیے فرمایا کہ تم چاہو تو میں تمہاری مدد کروں باغیوں کے خلاف. دو آپشن دیے کہ یا تو میں مدد کروں تمہاری باغیوں کے مقابلے میں, جب سرکار کی مدد آتی تو باغی ایک بھی کہاں بچ کر جاتا. دوسری پیشکش یہ فرمائی کہ یا تو میرے پاس آ کر افطار کر لو. تو انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کو بہت بڑی سعادت جانا, اور کیوں نہ جانتے, عاشق رسول جو تھے. اور اس شاک کے لیے تو عید ہوتی ہے. میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں, جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے, جان تو جاتے ہی, جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا, کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. میرے آقا امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی بڑے رحم دل اور باحیا, بہت زیادہ مسلمانوں پر مہربان تھے, اور جو قرآن پاک میں جو ارشاد ہوا رحما و بینہم, آپس میں بڑے مہربان ہیں. تو اس کے بھی یعنی کہ یوں تو سارے صحابہ کی شان میں یہ, لیکن بدرجہ اتم یہ صفت ان میں موجود تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مفسرین کا قول میں نرس کیا کہ بدرجہ اتم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں پر رحم دل تھے, آپس میں بڑے مہربان تھے. تو چنانچہ انہوں نے خون ریزی کو پسند نہ فرمایا. ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیے کہ آپ کے جانثار آپ کے در دولت پر حاضر ہوئے اور بلوائیوں سے مقابلے کی اجازت چاہیے, تو آپ نے اجازت دینے سے انکار فرما دیا. میں مسلمانوں میں خون ریزی پسند نہیں کیا, کیونکہ جو جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا وہ بہرحال آقا کی امت تھے, مسلمان تھے. اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہتھیاروں سے لیس ہو کر اجازت کے لیے حاضر ہوئے تو فرمایا, اگر تم لوگ میری خوشنودی چاہتے ہو تو ہتھیار کھول دو, اور سنو تم میں سے جو بھی غلام ہتھیار کھول دے گا میں نے اس کو آزاد کیا. اللہ کی قسم خون ریزی سے پہلے میرا قتل ہو جانا مجھے زیادہ پسندیدہ ہے بمقابلہ اس کے کہ میں خون ریزی کے بعد قتل کیا جاؤں. یعنی میری شہادت تو لکھ دی گئی ہے اور نبی غیبدان رسول ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس کی بشارت دے دی ہے کہ اگر تم نے جنگ کی پھر بھی ضرور شہید کیے جاؤ گے. تو دیکھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو غیبدان ہے, اللہ کی عطا سے غیب کی خبر دے چکے تھے کہ عثمان غنی نے شہید ہونا ہے. اور یہ جو میں نے روایت بیان کی اس کو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اپنی مشہور کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں نقل کیا ہے. جو دل کو زیا دے جو مقدر کو جلا دے, جو دل کو زیا دے جو مقدر کو جلا دے وہ جلوے دیدار ہے عثمان غنی کا, وہ جلوے دیدار ہے عثمان غنی کا رضی اللہ تعالی عنہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے. چنانچہ حالات کی نازکی دیکھ کر آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے دونوں شہزادوں حسنین کریمین یعنی امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی نما سے فرمایا, تم دونوں اپنی اپنی تلواریں لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جاؤ اور پہرا دو. قضاء الہی غالب آئی اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی. تو حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو سخت صدمہ ہوا اور آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے پڑھا, انا للہ وانا الیہ راجعون. میرے آقا امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں, ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں, معلوم ہوا شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بے حد صدمہ ہوا تھا. لا ریب یعنی بلا شبہ سب صحابہ کرام علیہ و رضوان آپس میں رحیم و کریم تھے اور ان سب کی آپس میں محبت و مودت یعنی الفت تھی. چنانچہ پارہ 26 سورۃ الفتح آیت 29 میں ارشاد ہوتا ہے, محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ترجمه كنز الإيمان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل. تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے اللہ کا فضل و رضا چاہتے. ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اپنی تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے حصے رحم بینہم یعنی اور آپس میں نرم دل کے تحت لکھتے ہیں ایک دوسرے پر محبت و مہربانی کرنے والے ایسی کہ جیسے باپ بیٹے میں ہو اور یہ محبت اس حد تک پہنچ گئی کہ جب ایک مومن دوسرے کو دیکھے تو فردے محبت سے مصافحہ و معانقہ کرے. مصافحہ معنی ہاتھ ملانا, معانقہ معنی بغل گیر ہونا گلے ملنا. خدا بھی اور نبی بھی خود علی بھی اس سے ہے ناراض. خدا بھی اور نبی بھی خود علی بھی اس سے ہے ناراض. عدو ان کا اٹھائے گا قیامت میں پریشانی. عدو عدو مانے دشمن. عدو ان کا اٹھائے گا قیامت میں پریشانی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو, صحابہ کرام علیہم رضوان سے بغض و عداوت رکھنا دارین یعنی دنیا و آخرت میں نقصان و خسران کا سبب ہے. چنانچہ حضرت سیدنا نور الدین عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی اپنی مشہور کتاب شمائد النبوہ میں نقل کرتے ہیں, تین افراد یمن شریف کے سفر پر نکلے, ان میں ایک کوفی یعنی کوفے کا رہنے والا تھا جو شیخین کریمین یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا گستاخ تھا. اسے سمجھایا گیا لیکن وہ باز نہ آیا. جب یہ تینوں یمن کے قریب پہنچے تو ایک جگہ قیام کیا اور سو گئے. جب کوچ کا وقت آیا تو ان میں سے اٹھ کر دو نے وضو کیا اور پھر اس گستاخ کوفی کو جگایا. وہ اٹھ کر کہنے لگا, افسوس میں تم سے اس منزل میں پیچھے رہ گیا ہوں, تم نے مجھے عین اس وقت جگایا جب شہنشاہ عجم و عرب محبوب رب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے سرانے تشریف فرما ہو کر ارشاد کر رہے تھے, اے فاسق, اللہ عز و جل فاسق کو ذلیل و خوار کرتا ہے, اسی سفر میں تیری شکل بدل جائے گی. جب وہ گستاخ اٹھ کر وضو کے لیے بیٹھا تو اس کے پاؤں کی انگلیاں مسخ یعنی بگڑنا شروع ہو گئیں, پھر اس کے دونوں پاؤں بندر کے پاؤں کے مشابہ ہو گئے, پھر گھٹنوں تک بندر کی طرح ہو گیا, یہاں تک کہ اس کا سارا بدن بندر بن گیا. اس کے رفقا نے اس بندر نما گستاخ کو پکڑ کر اونٹ کے پالان کے ساتھ باندھ دیا اور اپنی منزل کی طرف چل دیے. غروب آفتاب کے وقت وہ ایک ایسے جنگل میں پہنچے جہاں کچھ بندر جمع تھے. جب اس نے ان کو دیکھا تو مسترب یعنی بیتاب ہو کر رسی چھڑائی اور ان میں جا ملا. پھر سبھی بندر ان دونوں کے قریب آئے تو یہ خائف یعنی خوفزدہ ہو گئے، مگر ان بندروں نے ان کو کوئی اذیت نہ دی، اور وہ بندر نما گستاخ ان دونوں کے پاس بیٹھ گیا اور انہیں دیکھ دیکھ کر آنسو بہاتا رہا۔ ایک گھنٹے کے بعد جب بندر واپس گئے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ عبرت عبرت عبرت۔ تو جو سیدنا عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام علیہ مردوان کی بے ادبی کرتے ہیں ان کے لیے اس میں عبرت ہے۔ الحمدللہ ہم صحابہ کرام کا ادب کرنے والے ہیں، الحمدللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، کیونکہ ہم تو صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار پر بھی جان چھڑکتے ہیں۔ تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت عاشق صحابہ و اہل بیت مولانا شاہ امام احمد رضا خان نے بڑا پیارا اور عمدہ شعر کہا اور اپنا عقیدہ بالکل یعنی کہ سورج کی طرح روشن بیان کر دیا اس شعر میں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اس کے معنی سمجھ لیجیے، یہ اصول یاد رکھیے کہ ناؤ جو ہوتی ہے نا کشتی، وہ ستاروں کے ذریعے سمت معلوم کرتی ہے، تو اس میں کشتی تو قرار دیا گیا اہل بیت اطہار کو، جبکہ ستارے یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کو ٹھہرایا، کیونکہ ایک حدیث پاک میں یہ ملتا بھی ہے کہ صحابی کا نجومی بھی ایہم اختدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو اس لیے ہم تو اہل بیت اطہار کے دامن سے بندھے ہوئے ہیں، ان کی محبت کی کشتی میں سوار ہیں، لیکن منزل پر پہنچنے کے لیے ستاروں کی بھی حاجت ہے اور وہ ہیں صحابہ۔ تو اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے استائیں بھائیو، آپ نے دیکھا شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا گستاخ بندر بن گیا۔ کسی کسی کو اس دنیا میں بھی یوں سزا دے دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور وہ ڈریں، گناہوں اور گستاخیوں سے باز رہیں۔ اللہ تعالی ہم کو صحابہ کرام اور اہل بیت عظام علیہم الرضوان سے محبت کرنے والوں میں رکھے۔ ہم کو اصحاب نبی سے پیار ہے، ہم کو اصحاب نبی سے پیار ہے، ہم کو اصحاب نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، ہم کو اہل بیت سے بھی پیار ہے، ہم کو اہل بیت سے بھی پیار ہے، ہم کو اہل بیت سے بھی پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ اپنا بیڑا پار رے. صلوا علی الحبیب. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب. تو خوش نصیب ہیں جو الحمدللہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبتوں کا چراغ اپنے دل میں روشن کیے ہوئے ہیں, جن کا سینہ ان کی محبتوں کا مدینہ بنا ہوا ہے. میرے آقا اعلی حضرت کے بھائی جان مولانا حسن اللہ خان علیہ رحمت الرحمان نے بڑا پیارا مقطع کہا اپنے کلام میں, اس کا پہلا شعر تو یہ ہے, باغ جنت کے بہرے مدرا خانے اہل بیت, باغ جنت کے بہرے مدرا خانے اہل بیت, تم کو مزدہ نار کا او دشمنان اہل بیت, تم کو مجدہ نار کا او دشمنان اہل بیت, ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان, ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان, آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت, آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. تو کئی اشعار اہل بیت اطہار کی شان عظمت نشان میں رقم کرنے کے بعد مقطع کہا کہ ہم اہل بیت کی شان اس طرح ادا کرتے ہیں, گویا مقطے میں اس طرح آپ فرما رہے ہیں, بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, یوں کہا کر تے ہیں سنی داستان اہل بیت, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اللہ تبارک و تعالی کی صحابہ و اہل بیت پر رحمت ہی رحمت ہو, اور ان کے صدقے ہم گناہگاروں کی بے حساب مغفرت ہو. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علامہ تاج الدین سبکی علیہ رحمت اللہ القوی اپنی کتاب طبقات میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے سرے راہ کسی عورت کو غلط نگاہوں سے دیکھا, پھر جب وہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت باعظمت میں حاضر ہوا تو حضرت سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی پر جلال لہجے میں فرمایا, تم لوگ ایسی حالت میں میرے سامنے آتے ہو کہ تمہاری آنکھوں میں زنا کے اثرات ہوتے ہیں. اس شخص نے جل بھن کر کہا کہ کیا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اب آپ پر وہی اترنے لگی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ میری آنکھوں میں زنا کے اثرات ہیں؟ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, مجھ پر وحی تو نازل نہیں ہوتی لیکن میں نے جو کچھ کہا بالکل سچی بات ہے, الحمدللہ عز و جل رب عزت جل جلالہ نے مجھے ایسی فراست یعنی نورانی بصیرت نورانی نظر عنایت فرمائی ہے جس سے میں لوگوں کے دلوں کے حالات و خیالات جان لیتا ہوں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائے بھائیوں, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بصیرت اور صاحب باطن تھے، لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگاہ فراست سے اس شخص کی آنکھوں سے کی جانے والی معصیت ملاحظہ فرما لی اور اس کی آنکھوں کو زنا کار قرار دیا۔ حدیث شریف میں بھی فراست مومن کا ذکر ہے، ایک حدیث پاک میں مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو بے شک اجنبیہ یعنی نامحرمہ کہ جس سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو، اس کی طرف بلا اجازت شرعی نظر کرنا بہت بڑی جرأت ہے، منقول ہے۔ جو شخص شہوت سے کسی اجنبیہ یعنی کسی غیر عورت کے حسن و جمال کو دیکھے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں خوب غور کر، بازاروں میں گلیوں میں بے پردہ عورتوں کو دیکھنے والوں، بھابھی سے پردہ نہ کرنے والوں، بھابھی سے بے تکلف بن کر اسے گورنے والوں، یاد رکھیے دیور اور بھابھی اور جیٹھ اور بھابھی میں بھی پردہ ہے۔ آج کل اس کے پردے کا تقریباً تصور ہی چلا گیا، بالکل پردہ ہے، فرض ہے، بلکہ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سخت پردے کا حکم ہے۔ حدیث شریف فرمایا کہ دیور تو موت ہے، عام آدمی اس معاملے میں کچھ جھجک ہوگی جان پہچان نہ ہونے کی وجہ سے، اور ان میں کوئی جھجک نہیں ہوتی، بالکل بے تکلف ہوتے۔ ابھی تو سب کچھ چل رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد آپ کی ایک بھی نہ چلے گی، اگر رب ناراض ہو گیا تو کیا کرو گے؟ تو پھر سے سن لیجئے، جو شخص شہوت سے کسی اجنبیہ کے حسن و جمال کو دیکھے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ مکہ مدینہ کے تاجدار محبوب رب غفار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا، کانوں کا زنا سننا، زبان کا زنا بولنا، اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، بد نگاہی سے بچنا بے حد ضروری ہے، ورنہ خدا کی قسم عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا، قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھری جائے گی۔ تو اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، ٹی وی پر صرف خبریں دیکھ کر اپنے دل کو منا لینے والوں اور یوں بے پردہ عورتوں کے نظارے کرنے والوں، نہ محرموں اور امردوں کے ساتھ بدنگاہی کرنے والوں، سنو سنو، علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال، عورت کی خوبیوں کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ آج اگر مرچ کا ذرہ تو کیا، گرد کا ذرہ آنکھ میں چلا جائے تو تگنی کا ناچ نچا دے، اور اگر مرچ کا ذرہ آنکھ میں چلا جائے تو اچھال کر رکھ دے۔ تو ذرا تصور کیجئے، آج تو فلمیں ڈرامے بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں، رقاصا کا رقص بڑا دل کو لبھاتا ہے، آج ٹی وی پر فلمیں دیکھنے میں بڑا سرور آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے۔ جی ہاں، میں ٹی وی چینل پر ٹی وی کی فلموں کی مذمت کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا ہی رہوں گا۔ ٹی وی بذات خود کو ناپاک چیز نہیں ہے، اب جیسے کہ چھری ہے، اب چھری سے آپ چاہے سبزی کاٹیں، چاہے مرغی کاٹیں، چاہے معاذ اللہ ظلمن کسی بندے کو کاٹ دیں، تو حکم تو اس کام پر لگے گا نا، چھری پر تو نہیں لگے گا، چھری پر تو پابندی نہیں پڑے گی، ہر گھر کی ضرورت ہے چھری۔ تو ٹی وی میں جو اچھائیاں الحمدللہ ہیں وہ اچھائیاں ہیں، برائیاں ہیں برائیاں ہیں، تو لیکن آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ برائیوں سے بھرپور چینلز ہوتے ہیں، پیسہ کمانے کی صورتیں، یا ایمان پر ڈاکے پڑ رہے ہیں یا مال پر لوٹ مار مچی ہوئی ہے، سارے مل کر گویا جہنم کی طرف مسلمانوں کو گھسیٹے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے تمام چینلز والوں کو ہدایت نصیب کرے کہ سب حقیقی اسلام کو پیش کرنا شروع کر دیں۔ مدنی چینل انشاءاللہ اس کمی کو پوری کر لے گا، انشاءاللہ اور مسلمانوں کے اندر اسلام کی حقیقی روح پھونکے گا، انشاءاللہ عز و جل۔ میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ جن کے گھروں میں یہ سہولت میسر ہے مدنی چینل کی، تو وہ ضرور کم از کم روزانہ 1 گھنٹہ 12 منٹ تو وقت نکالے اور مدنی چینل دیکھے۔ آپ کی معلومات میں گھر بیٹھے انشاءاللہ بہت اضافہ ہوگا، بلکہ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ انفرادی کوشش کر کے کم از کم روزانہ 1 مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب دلائیں، انفرادی کوشش کے ذریعے، تو انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے، آپ کا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ 1 گھنٹہ 12 منٹ کون کون نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ انفرادی کوشش کے ذریعہ ترغیب دلانی ہے۔ اور بالکل آپ آنکھیں بند کر کے کہیں کہ الحمدللہ مدنی چینل پر 100% شریعت کے مطابق سلسلے ہیں، الحمدللہ نہ بے پردہ عورت آتی ہے اس میں، نہ اس میں کوئی موسیقی کی صورت ہے، الحمدللہ خالص دین اس میں پیش کیا جا رہا ہے، دین کی تبلیغ کی جا رہی ہے، نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے، تلاوت، فیضان قرآن، فیضان حدیث، اور دکھیار آقا کی دکھیاری امت کے لیے روحانی علاج کے سلسلے ہیں، الحمدللہ مدینہ ہی مدینہ ہو رہا ہے اس میں، مدنی چینل میں الحمدللہ، نام بھی تو مدنی چینل ہے نا، الحمدللہ۔ بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ مدنی انعامات جو ہمیں عطا ہوئے ہیں، ان میں ایک مدنی انعام ہے کہ وہ جو آپ نے با عمل بننے کے لیے ہمیں 72 مدنی انعام اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات جو عطا کیے ہیں، ان میں ایک مدنی انعام ہے، کیا آج آپ نے تنہا یا کیسے اجتماع میں کم از کم 1 بیان یا مدنی مذاکرے کی کیسٹ بیٹھ کر توجہ کے ساتھ سنی؟ تو اسلامی بھائیوں نے اس طرح کے سوالات کیے ہیں کہ اگر ہم مدنی چینل پر سنتوں بھرا بیان سن لیں، مدنی مذاکرہ دیکھ لیں سن لیں، تو کیا ہمارے اس مدنی انعام پر عمل ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا۔ اب ذرا ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے سنو آپ، یا دیگر آلات کے ذریعے سنو، یا مدنی چینل کے ذریعے سنو، بات تو ایک ہی ہے، تو یہ بالکل مدنی انعام پر عمل ہوگا انشاءاللہ، ضرور ہوگا، بلکہ اس میں تو دلچسپی زیادہ رہتی ہے مدنی چینل پر، تو انشاءاللہ اس کے فوائد تو زیادہ ہوں گے ٹیپ ریکارڈر کے مقابلے میں انشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ تو جو روزانہ 1 نہیں سنتے کیسٹ، وہ بھی نیت کر لیں کہ جن کے یہاں مدنی چینل کی سہولت ہے وہ مدنی چینل کے ذریعے، ورنہ کیسٹ ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائے بھائیو، آنکھوں کی حفاظت کے تعلق سے عرض کر رہا تھا، تو آنکھوں کی حفاظت کی ہر دم ترکیب رکھیے، ان کو آزاد مت چھوڑیے ورنہ یہ ہلاکت کے گہرے غار میں جھونک دیں گی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنی نظر کی حفاظت کریں کیونکہ یہ دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے اور فتنے کے لیے یہی کافی ہے۔ نبی ابن نبی حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، زنا کی ابتدا کیا ہے؟ فرمایا، دیکھنا،